Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.2 da FM, aquí en Radio Cornellá, todos os sábados de... 104.6, claro, claro. Ah, dixen punto 2. Punto 2. Perdón, perdón. Claro, confúndome coa... Claro. Coa nosa... a outra edición. Claro, claro que sí. Bueno, queridos ointes, no 104.6 estamos aquí para todos vostedes, dúas horiñas de radio en galego, para que todos vostedes poidan disfrutar connosco con música, con entrevistas, con noticias, con moitas cousas interesantes, para que todos vostedes poidan participar connosco aí no Facebook, escoítanos e vennos, podenos ver directamente. Dámoslle as gracias ao noso técnico que sempre está aí ao carón de nos, que sin él non podería sair isto ao aire, Kiko Belinchón. E ao meu carón, como sempre, Armando Fernández. Moi boas tardes, Armando. Moi boas tardes, Xulio, Kiko, como non, toda a audiencia que nos está vendo e escoitando. Moi ben. Bueno, queridos ointes, poñemos música excepcional, ademais especial, recollida precisamente para que todos vostedes poidan disfrutar unha música que é dun grande virtuoso. Vamos alá. Thank you. Esta música é de Daniel Bellón, un profesor de música, un profesional da gaita que posúe o título precisamente de grau profesional da gaita concedido polo Conservatorio da Xunta de Galicia en Ferrol, que ademais ten xunto con Maceiras unha escola, a Escola de Música Bellón Maceiras na localidade de Fene, non? Daniel Bellón e Diego Maceiras deciden abrir esta escola de música coa finalidade de que tantos nenos como adultos aprendan a tocar os instrumentos que desexen, pero tendo como principal objetivo o amor pola música, claro. Lógicamente, este grande, bueno, para min, un dos mellores gaiteiros un dos vos gaiteiros que hai en Galicia, eh? Bueno, dos mellores profesionais que poden existir, sí. Que poden, a máis foi un dos fundadores precisamente desa cousa, unha persoa que contén, bueno, ten para non decir poucos, me parece que moitísimos trofeos, sí. de gaiteiros. Pois mira, foi premiado co de Soutelo de Montes, foi premiado bueno, que vos vou dicir? A verdade é que... Unha morea deles, é que ten unha morea de premios. Bueno, de primeiro grupo foi o primeiro grupo folk do panorama galego que traballou el con eles. Bueno, pois é unha persona que se dedica en alma e vida para traballar neles. Precisamente gracias a él nos atopamos unha peza de música que queríamos poñer en valor para que todos os nosos ouvintes disfrutaran dela, pero entonces quería obligado así en sí, directo para poder, un poquillo, en directo para que nos dera permiso para poder empregala. A verdade é que toca o saxo tamén de maravilla e que era o que estábamos a escoitar aí un momentiño. Vamos a seguir escoitando un bocadiño máis de música e despois, se tal, intentaremos pero vamos mandar un saludo, como non, a nosa poeta pastora. Ah, sí? Que xe nos está vendo e nos está escoitando. Ai, pois despois tiña preparado precisamente unha intervención miña outra vez, non sei, roubándolle un pouquinho, sí, non? Pois para que, como que estamos na semana da poesía, claro. E ela escribe moitísimas poesías, ademais fainas compartir moitísimas delas, eu quería volver outra vez a atreverme a ler unha delas, unha das últimas, darlle un bico moi grande. Sí, ademais hai unha persoa desde Suiza que lle vai a gustar, que tamén o noso amigo. Ay, por cierto, Máximo Felipe e a súa señora. Darlle moitas gracias precisamente porque felicítanme a ese matrimonio. Sí, sí. Quero moito eu e tamén me queren eles a min, é verdade que sí, sí. Unha aperta grande. Veixelles que son boa xente. Claro. Sí, señor. Claro, porque eu sei que cuando falemos ca poeta vai encantar. Bueno, queridos ointes, un bocadiño máis de música. Temos a primeira comunicación con Galicia, ali na Baixa Limia, está o noso correspondente Xosé Lamela. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio, Armando, Kiko, moitas grazas por acompañarnos. Bueno, eu quería facer un pequeno monólogo contigo, ao mesmo tempo entrevista, entre comillas, posto que ti sempre nos traes convidados sí. especiais, e eu quería dedicarlle un espacio... pois moito máis concreto con respecto a ti, porque, bueno, entre outras cousas, tens que informarnos de moitísimas cousas que coñeces de por aí. Aparte de que coñeces por aí, casi quería comprometerte a que un libro que dos primeiros que editaches, a mellor hasta se podería reeditar e poñerlle, non sei, novidades ou que sei, quizás corrixilo ou e poñerlle quizás fotografías, non sei, que che parece? Incluso traducilo ao galego, non? Porque por exemplo, pois xa sabes que en min tes unha persoa que poida, bueno, alguén que che poida axudar. Sí, sí. Muy bien. Y ¿Qué? Fálanos de ese libro. Pues do libro próximo que estou escribindo, esto sí, que estou traballando ahora pues, de una forma apasionada en él, dedícase precisamente a estas imaxes religiosas que predominan aquí por esta Serra do Xurés, de Laboreiro, de Peneda, ¿no? Todas estas, entonces, dedicada pues, a unha santa que foi aquí un emblema, quizás na época coetánea, con a aparición de Santiago de Compostela, con esa peregrinación a Santiago, y aquí pues unha mini peregrinación dedicada, dirigida hacia esta aparición do corpo de Santa Eufemia. Santa Eufemia. La Lourense, que concretamente estuvo aquí en esta serra, fue despeñada, martirizada por la época de las persecuciones cristianas en no el século II. Entonces el cuerpo apareció pues no 1065 aproximadamente, ¿no? Entonces convocó una gran, digamos, afluencia de gente de... Incluso ahora estáse traballando en torno a necrópolis que hai aquí na no sitio de Apareceu, donde se enterraban pues xente, non, que apareceu por aquí ahora estas con datas pues moi antigas, moi anteriores, por exemplo, a época románica, non, o sea, da época posterior aos romanos, por aí aproximadamente. Pero bueno, dentro de ese traballo, porque xa sabes que aquí temos un contexto religioso moi importante, sobre todo mariano, non? Sí, aparte de que sea sobre todo mariano, pois xa que mencionaste precisamente a Peneda, pois eu sei que bueno, teño referencias de Candario Cativo, a miña avoa Mamá Rosa, pois xunto co casi toda a familia e a xente de Covelas e de Ramirás e de por ali, cando se celebraba esa festa iban en romería, iban en peregrinación precisamente a Peneda. Eu coido que a Peneda enchíase de personas, de xente tanto de Galicia como portuguesa, non? Efectivamente, fenómeno de masas actualmente, o sea, desde siempre, desde... Inda hoxe, non? Sí, porque esta adaptación desta aparición de Peneda, que se apareceu unha pastoriña aí no alto da serra, pois foi alá pro 1920. Desde entonces, por aí, pois, pediulle que construíran ali unha iglesia, non? O actual santuario, que como sabes, se o coñece, se che contaran, ou se a xente que ven, porque estou seguro de que poucos galegos hai que non hayan acudido, por menos familia de algúns, aí a Peneda, non? Sí, sí, e teñen esvotos ali de xente que se achega ali precisamente, sí. E de Portugal, pois, ese fenómeno sigue platicando, si eu incluso o día 19, que foi o día de meu santo, por a condición de Pepe que teño, non? Pois estuve ali tamén na Peneda, non compromiso, te encendiron a ver la Peneda, e simultaneamente, pois Jorge, que o conoce perfectamente, sí, non? Sí. Pois subiu desde Monistrol hasta Montserrat a colocarle unha vela ao mesmo tempo A ver si Moreneta. Exactamente, a Moreneta. Sí. Muy bien. Y otro fenómeno también de estas dimensiones. Pues a Peneda es uno de los fenómenos portugueses, ¿no? De santuarios marianos, que está en el contexto de la Serra de Xurés, na parte portuguesa, en un sitio pues inhóspito totalmente, de altas serras, se accede perfectamente en coche, pero las dificultades para los peregrinos que tenían que ir caminando eran evidentes, ¿no? Claro. Bueno, en la serra, en todos todo ese ambiente, todo tanto da Peneda Xurés, Peneda Xurés, como todo o seu entorno que diste, o Laboreiro, todo eso, aí como cuando menos sete virxes, non? Ou sete santuarios marianos. Entra Peneda, precisamente. Pero aí entra a Virxe de Xurés tamén. Claro. Fíjate, esas son as sete irmás virxes. Exacto. Isto cando lle contara ao Monseñor Montaner ou Cristo de Ourense, non? Contaballe estes acontecimientos que pasaban aquí na Baixa Anemia, claro, a sete irmás virxes cando só había unha virxe, non? Claro. Santa María, non? Sí. Pero dentro de eso forma parte de ese contexto religioso e cultural desta xente de aquí, profundo, ¿no? Temos as sete imaxes que son a precisamente a Virxe dos Xurés, a do Viso, a de Entrimo, a da Namán, na parte desa, sí, cerca da Peneda, a da Clamadoira, onde subían a dar avisos que viñan das invasións dos árabes, ¿no? Sí, a Clamadoira, a de Ferra, Ferreiros, que ten para parte de un primo, e a da Peneda. A Peneda, sí. Que hai unha linda moi bonita que contan aquí que cando as tres imaxes de Viso de Xurés que apareceu por 1452, que isto non se conta en ningún libro, pero sí o describe perfectamente Luis de Castro, o que foi un doutor famoso e un gran historiador e investigador, que deixou escritos artículos sobre isto que tomaba das referencias populares, e dixía que a Virxe dos Xurés, que despois se fixeran tres imágenes, que as trouxeran, que lle gastaría a iglesia parroquial de Río Caldo, non? Que baixaba. Pero eles escapaban outra vez para arriba, as imágenes, e aparecían arriba. A segunda vez levarnos a Ferreiros de Entrimo, pero escaparon tamén. Entón decidiron levar unha máis longe, e fui a Peneda. Entonces as que quedaron, as dúas que quedaron, choraban. Entonces dixe a la Peneda, dice que non choren, dice, non chorides por min, que vou a un lugar máis rico e han de vir a visitarme millares, e a vos a pares. Pues, que era un pouco indicador de que a Peneda foi sempre unha afluencia masiva, ¿no? Moito máis grande. Precisamente na Peneda, comentabasme ti hai uns días que aí fais un gran encontro de concertinas, non? Esto pódese ver por YouTube, ¿no? Porque sempre hai alguien que fai unha creación de 30, 40 concertinas tocando niso, ¿no? Estas músicas miñotas tan características, ¿no? con bailes, con acompañamiento de castañuelas, con todo digamos un ritual que con le vese, e iso capaz de pasarse unha noite inteira e un día inteiro, porque as festas duran, cando son as festividades da Peneda, do 31 de agosto hasta 8 de setembro. Ininterrumpidamente, noite e día, non? Entonces fais eso. Tamén era antigamente, había, aparte destes rituales de concertinas, del cual temos aí que un dos grandes concertistas colaboradores, o Walter San Martín, Walter, que xa lle fixemos unha entrevista e comentamos con el varias cousas, un grande, un virtuoso, sí, non? Virtuoso total, o si mismo está en Canadá, ¿sabes? Xa ves, convidado. Pero sí. Na sú faceta de concertista, de cantar os afegidos. E bueno, pues estas rusgas, como lle chaman aquí tamén, esos grupos, pues están aí a toda a formada. E antiguamente, a Peneda tamén concentraba grandes rivalidades entre poboacións que hacían a festa, ¿no? Anda. E viñan as pelexas con o xogo do pau, que lle chaman aquí, ¿no? Sí. Que decía, este pau che ir ao portugués, quer decir que o manejaba diestramente, ¿no? Que facían con él, con as dúas... Malabares. Más, exactamente. Ademais rompían cabezas, non? O sea, sí, porque olé. Antes non había festa se non había unha pequena pelexa. As pelexas eran en grupos, non? En poboacións inteiras contra poboacións, o sea, a ver quen ganaba, non? Sí. Contase, porque isto encontrei, ¿no?, tamén de referencias de da Peneda, que había unha tal Umbelina Vieira, estamos falando a principios do século pasado, ¿eh? Umbelina Vieira, que chamaba a Cantigas, que se ganaba a vida por vendendo café na Peneda, por exemplo, ou noutras festas, e tamén se facía de doutora da xente dos loitadores, non? Os que se iban ferindo, pois iban aplicando as curas que consistían en aceite e telas de araña. Cando había pelea, pois estaba a Umbelina Vieira sempre presente para facer a curación dos que se iban apartando por efecto dos golpes, non? Que isto é un arte tamén prodixioso, non? O tema de usar o pau, e eu creo que isto son culturas que se van extinguindo, como aquí en España estamos extinguindo outros tipos de culturas, a labor arrasadora das televisións e todo isto que nos vai igualando a todos e fainos perder estas culturas milenarias, non, que traíamos de antigamente. Sí, pues sí, estaba así esa do pau na Madalena. Na Madalena, neste caso da Peneda. Da Peneda, sí, sí, sí. Sí, sí. Escoita, aténdeme unha cousa, voltando outra vez a edición e o traballo que estás a facer agora, pois claro, non quero pero quería comprometerte a ver si farás precisamente ese traballo de reorganización ou reedición daquele primeiro libro, Sí, tu xures e os misterios, non? O sea, eu xures pues, é un proxecto que teño, o que pasa é que agora está estancado. A temas novos, non? Sí, sí, sí. Bueno, pero reorganizalo e poñelo mellor con sí. A unha traducción feita de fixo Manoelia Rodríguez, que sí. Se conoce, non? Sí. A autora, a gran poeta, é unha poeta, sí, sí. Sí, sí. Fixo unha traducción, enviou máis a fai un par de anos ou así, e desde entonces pues teño aí, pues... En impasse. Teniendo outras cosas, sí. Sí, sí. Eu creo que merece porque é unha petición que se fai moito de algunos libros e que non queda ningún. Non. Por eso decía que, además, é unha forma de dar a coñecer cada vez, bueno, que xa ti faznos, bueno, pues moi, saber moitísimas cousas de Baixalimia, pero con respecto a ese traballo que te, non sei, documentado, que o tes moi, moi ben estudiado, pues ao mellor, quizáis, moitos dos que nos escoitan estarían dispostos, bueno, están seguro que ese xesor de poder lelo, posto que xa non hai edición ninguna. Claro, pois estou disposto a facerme cargo dese tema, tomo neste momento testigo, non, que me acabas de lanzar, e vou poñer eso. Agora vou ter un tempo disponible, non, de descanso, de sí. Por temas que tú e eu conocemos, non? Claro. Entonces, posiblemente leve alternativamente como estou facendo, pois, o tema de poder... Coordinar eso. Sí. No, además, vai ser interesante polo feito de que tamén te evade un chisco de outras actividades, non? Sí, necesito tamén estar fora dos temas... Sí. Eso, non, a cabeza deixala libre para traballar nestas cousas. Bueno, cómprenos, sabe, tanto a ti como a mí, eu coido que sí que le fai nos falta, porque precisamente esa evasión non solamente sigue coa solidade, que tamén a veces a súa idea de compre, pero tamén compre eso, entreterse en esas cousas que un topa lle un certo, non sei, unha certa satisfacción persoal, non? Sí. Como ben dicía él, a mí eu tamén me gusta, tiño ganas de ir a Galicia, tiño ganas de ir a pasear ali pola miña terra da Carqueixa, a limpiarme de todo, daquelas montañas, sí. Que o vento me limpie. Sí. Pois mira, Armando, si o faz, hoxe como tocamos o tema así de origen, non? Sí. Pois o Vila Peneda é un indicador de que se volve aquí, non? Eu creo que Vila Peneda se te digo que con a frecuencia, non sei se mensual, pero casi, apetece ir alá, porque é un lugar que se va de un totalmente do mundo. Sí, un lugar sí. Que xa sabes que cando convoca tantos millares e millares de xente que foron alá cada ano, pois algo ten, non? Que chama. Sí, no, algo ten. Sí. Algo ademais, isto me dixo Fumega, o que é o actual alcalde de Carballiño, que era delegado de Medio Ambiente, foi o que me indicou unha ruta secreta por alá, que eu já transmito a todos, pero con cuidado de que nadie estenda demasiado, non? Sí. Bueno, exactamente, sí. Bueno, eso sirve para darlle a xente coñecemento con respecto a estas cousas, porque polo feito de que, vamos a ver, Galicia non está tan contaminada, é dicir, claro, que hai zonas... No. Hai zonas vírgenes totalmente, por eso. Para indicar, e moitas rutas aquí no Xerés que posiblemente sean dos poucos que visitaron toda a historia do mundo, non? Sí, claro. Por eso, en moitas ocasións nos dices que ese é o comezo do mundo, esa zona de aí, é onde... do mundo, sí señor, que eso la película sí, portuguesa señor. Que tuvo seu éxito, ¿no? Con Marcelo Mastroianni, sí, pues sí, era al de Castro Laboreiro, precisamente allí al lado de la Vista Peneda, ¿no? Claro. Es una montaña. Pues entrando de Castro Laboreiro, o antes de llegar a Peneda, hay un desvío a derecha que nadie sabe que hay, pero un coche puede ir. Ajá. Entonces metes por la zona de montaña que es a Serra da Gavieira. Eu creo que é inolvidable sacar a cámara fotográfica ou sacar o teléfono e empezar a facer fotos, podes quedar entusiasmado, extasiado, é seguro que a parte da fauna tamén hai flora, a parte da flora tamén hai fauna, quero decir que ao mellor claro, hasta te topas con animaliños que en poucas ocasións se poden ver. Sí, e con beceiras todavía de vacas destas de cornos de lira, non? Sí, que por ali pues, que están pastando, porque destas que ya sabes que igual están no, na serra, non sei se é de beceira diaria ou de beceira de temporada, de pasar a temporada entera no monte, día e noite, non? Pois todo isto está cheio de vida, non? Que ocorre que nos falta que se cuadra na espumación, non? Aí, pois todavía se a vida salvaje pues, non hai nadie que ataque, non? Aí está, non? Estas son visitas de esas que quedan después recuerdos para toda a vida, ¿no? Desde luego. Además, quedas muy satisfeito de que chegas ali e aunque volvas dentro de un mes, xa o miras é diferente, xa o miras con diferente expectativa. Iso que dices, Armando, resulta moi sorprendente, porque eu comentaba fai un momento que estuve fai uns días onde xogábamos ao fútbol cando era pequeno, e non encontrei o sitio, porque o paisaje cambiou totalmente, a vegetación foi modificando todo, e o que ves xa non sabe exactamente cual era o punto, non? De isto. Eu creo que temos isto, que as montañas que se moven dunha forma que nos modifican un pouco, que dan elementos, digamos, especiales, non? Sí, que nos podo ver, grandes rocas e tal, pero ademais vais cambiando todo, vais modificando con colores, con vida, con dimensión. O paisaxe cambia total, Porque eu tamén a un sitio onde xogábamos cando éramos rapaces, que lle chamábamos la campa, e hoxe, pois, entre xestas, uces e algún que bota ali algo nunha horta, entre patacas, verduras e iso, aquello xa quedou reducido. Quitarnos a nosa infancia, quitarnos, modificarnos todo. Só nos quedan de antes fotografías en blanco e negro, me parece. Porque era o que dicía un día, falando con meu irmão, que íbamos dar unha volta, non? E eu digo, madre de Dios, digo, os recordos que teño nesta serra, os recordos que teño, pois xa quedan enterrados ou quedan desaparecidos aí. Pois Galicia temos ese gran capital, digamos, paisaxístico, de serras, de montes, de tal, e que incluso, pero que vexo que as institucións están dispostos a facernos desaparecer, Vai ser difícil, eh? José, continuando no co asunto das publicacións que ti estás a traballar precisamente nese que estabas dicindo, tamén tes publicacións na revista, que hai que felicitarte, na revista Lúa Nova tamén hai un artigo teu que saiu aí, que moi interesante. Noutras aportacións tamén, non? Por exemplo, eu teño pendiente tamén un traballo, se a vida se me alarga e podo chegar a facer, por exemplo, que teño un gran labor de investigación do Mosteiro de Pitores da Xunia, e aquí iso únicamente está publicado na revista Letes, hai unha serie de páginas, non? No número 12, colaborando sempre nos vellos que me piden, pues, evidentemente, pues, claro que sí. Bueno, pois que che vou decir, José, que me alegro moitísimo da conversa que tivemos hoxe, que xa me facía a min falta eso, facerche esa entrevista a ti persoal, saudarte e agradecerche moitísimo a colaboración que cada semana ti nos aportas, que sempre tes un colaborador, pero que hoxe queríamos a ti só. Tú sabes precisamente tamén que eu teño, estou pasando unha etapa que estou un pouco aislado, non? Pero a próxima semana espero estar aí presente xa con toda a actitud, non? Vale, moi ben. Eso é o que esperamos. Agardamos que continues ben, que sigas... E cuídate moito. Sí, vamos a intentarlo, Por lo menos tomando... hasta podes tomar un arroz de caldoso deses que hai con venado ou con non sei que hai por aí. Sí. Yo estuve fai uns días aí nese sitio, no Lusitano, porque non decilo, porque é un imperio da... Un emblema, local, un emblema. Estuve aí tomando... que excelente, non? Claro. E hai outros sitios, que esperamos por aquí para poder visitar. Incluso descubrimos agora en Portugal tamén, e unha delicia. Pois pues haberá que ir a saudarte para probar os dous, se si fai falta. E agradezco este puntapé de saída, como dicen aquí os portugueses, vale, que me dixe sobre o tema de reeditar aquí do vale primeiro traballo difícil. Eso é o que esperamos. Para mí será unha grande noticia. E apais, bueno, que eu tiña ganas de dicir xo públicamente, nada máis. Bueno, unha aperta grace moi grande, Xosé. Hasta outro vale momento. Un abrazo moi forte a todos e a toda a audiencia. Cuídate nos moito. Veña. Vale. Hasta logo. Hasta logo. Continuamos con todos vostedes e con música para ir a seguir adiviando todo eso. Muy ¿no? ben, adiante. Para os cartiños jardar.